ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के भाष्य में भाष्कर भगवान इस अधिकरण का विषय संशय और पूर्व पक्ष इन तीन अंशों को बता चुके हैं। इतना विचार हम लोग कर चुके हैं। टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण की पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संगति भी बताई और पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में फल भी बताया। इस अधिकरण का विषय है प्राण उपासना वेदों में अनेकों शाखाओं में है। छांदोग्य और बृहदारण्यक में प्राण उपासना के लिए प्राण में श्रेष्ठत्व गुण के साथ साथ वागादियों के द्वारा समर्पित वशिष्ठत्वादि गुण भी बताए गए हैं। कौशितकी ब्राह्मण ऐतरेयक आदि में श्रेष्ठत्व गुण तो बताया गया है लेकिन वागादि के द्वारा समर्पित वशिष्ठत्वादि गुणों का वर्णन वहां नहीं है कौशितकी शाखादि में। तो ये संशय होता है छांदोग्य एवं बृहदारण्यकोक्त वशिष्ठत्वादि गुण जहाँ कौशितकी आदि में नहीं कहे गए हैं वहाँ पर इनका प्राण उपासना में उपसंहार होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष हैं कि इनका उपसंहार नहीं होगा। पूर्व पक्षी को पूछा गया क्यों नहीं होगा उपसंहार, तो पूर्व पक्षी ने कहा कौशितकी में प्राण उपासना विधायक वाक्य में प्रयुक्त एवं शब्द उस प्रकरण में कहे गए जो सन्निहित गुण हैं श्रेष्ठत्वादि उन्हीं का मात्र परामर्शक होता, और एवं शब्द से जिनका जिनका परामर्श होगा उन्हीं गुणों से विशिष्ट ओंकार प्राण की उपासना का विधान होगा वहाँ। और एवं शब्द स्वभावतः श्रुत सन्निहित अर्थ का परामर्शक होता है। शाखांतर में श्रुत जो गुण हैं वशिष्ठत्वादि वे कौशितकी आदि ब्राह्मणस्थ गुणों के लिए असन्निहित हैं, एवं शब्द के लिए असन्निहित है इसलिए उनका परामर्श नहीं होगा। तो एवं शब्द से परामर्श न होने से उनका उपसंहार भी नहीं होगा, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब भगवान वेद व्यास जी सूत्र से सिद्धांत बता रहे हैं। सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं एवं प्राप्ते प्रत्याह अस्य रणिति। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वशिष्ठत्वादि गुणों का कौशितकी में उपसंहार नहीं होगा इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ये कहा जा रहा है कि उन गुणों का उपसंहार होगा। तो सूत्र का उच्चारण किया जा सर्वा भेदा दन्यत्रे मे सर्वा भेदा दन्यत्रे मे सर्वा भेदात अन्यत्र इमे ऐसे तीन पद हैं। तो सूत्र का अर्थ है इमे यानि छांदोग्य तथा बृहदारण्यकोक्त वशिष्ठत्वादि गुणा, इमे शब्द का अर्थ है सूत्रस्थ। इमे ये इदम शब्द का प्रथमा का बहुवचन है, सर्वनाम है। वह वाजस्नेही शाखा तथा छांदोग्य शाखोक्त वशिष्ठत्वादि गुणों का परामर्शक है सूत्र में इमे शब्द। इसलिए इमे का अर्थ निकलेगा वशिष्ठत्वादयो गुणा प्राणे उक्ता। अन्यत्र शब्द का अर्थ है जिन शाखाओं में इनका कथन नहीं है, ऐसे कौशितकी शाखादि में जिनमें वशिष्ठत्वादि गुणों का कथन नहीं है, ऐसी शाखाओं में भी श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना में इमे ऊपर से अध्यार करना उपसंहर्तव्या। तो अन्यत्र इमे उपसंहर्तव्या, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो कौशितकी शाखा ऐत्रेक शाखादि में आई हुई प्राण विद्या में भी छांदोग्य तथा बृहदारण्यकोक्त वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार करना ही चाहिए। अन्यत्र इमे इन दो पदों का अर्थ है। कहा क्यों? तो हेतु है सर्वाभेदात, ये प्रथम पद प्रतिज्ञा में हेतु है, अन्यत्र में ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो सर्वाभेदात का अर्थ है सर्वत्र विद्यायाः एकत्वात्। अभेद शब्द का अर्थ है एकत्व, सर्व का अर्थ है सर्व शाखासु, प्राण विद्यायाः अभेदात्। तो सभी शाखा में श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण ही उपास्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है, और उपास्य ही उपासना का रूप होता है। तो छांदोग्य शाखा में, बृहदारण्यक में जैसे श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण ये उपासना का रूप है, वही रूप कान्व शाखा में भी, ओ कौशितकी शाखा में भी और ऐत्रेक शाखा में भी और अन्यत्र भी है। इसलिए उपास्य रूप अविशेष होने से, रूप अविशेषात, ये हेतु विद्या एकत्व का साधक है। उससे निश्चित हुआ कि श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण विद्या जो बृहदारण्यक में बताई गई है, छांदोग्य में बताई गई है, वही प्राण विद्या कौशितकी में भी है, अन्यत्र शब्द से ग्राह्य अन्य शाखाओं में भी है। तो एक विद्या होने से एकत्र श्रुत जो गुण है वह गुणी एक होने के कारण, गुणी के बिना गुण के न रहने के कारण माने जाएंगे। अन्यत्र भी जहाँ नहीं कहे हैं वहाँ पर भी वे अर्थात उपस्थित होंगे। तो कौशितकी शाखा में श्रेष्ठत्व गुण तो शब्दतः ही उपस्थित होगा और अर्थात उपस्थित होंगे वशिष्ठत्वादि गुण। और एवं शब्द को ये जरूरी नहीं कि शब्दतः ही उपस्थित अर्थ जो होगा उसी का वो परामर्श करेगा, सन्निहित अर्थ होना चाहिए। वो चाहे शब्द प्रमाण से सन्निहित हो, सन्निहितत्वेन रूपेण ज्ञात हो, एवं शब्द के या अर्थ अर्थ प्रमाण से सन्निहितत्वेन रूपेण ज्ञात हो। सन्निहितत्वेन रूपेण एवं शब्द से शब्द के सन्निहितत्वेन रूपेण ज्ञात जो अर्थ है उसका वो परामर्शक होता है। तो वशिष्ठत्वादि गुण कौशितकी आदि शाखा में अर्थात सन्निहितत्वेन रूपेण ज्ञात होंगे, उपस्थित होंगे, और श्रुति से उपस्थित होगा श्रेष्ठत्व गुण। इसलिए श्रुत गुण के साथ अर्थात उपस्थित हुए गुणों का कोई विरोध न होने से कौशितकी शाखास्थ प्राण उपासना में भी बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उक्त गुणों का उपसंहार होगा। ये सर्वाभेदात अन्यत्र इमे सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने कहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। एवं प्राप्ते प्रत्याह अस्य अन्यत्र इमे, इसका अर्थ कर रहे हैं, अस्य रन इमे गुणा क्वचिद उक्ता वशिष्ठत्वादयो अन्यत्रापि। हाँ, तो इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। एवं जातीयक विद्या ऐक्यात प्राप्तम आर्थिकम वशिष्ठत्वादि गुणजातम एवं शब्दो न गृह्णाति श्रुतावलंबित्वात् इति प्राप्ते सिद्धान्तयति अस्येरन इति। पूर्वपक्षी कहते हैं एवं जातीयक विद्या ऐक्यात प्राप्तम आर्थिकम वशिष्ठत्वादि गुणजातम एवं शब्दो न गृह्णाति, यानी न परामृश्यति। गृह्णाति का अर्थ है परामृश्यति। तो ये जो कौशितकी शाखा में प्रयुक्त एवं शब्द हैं, वह आर्थिक जो वशिष्ठत्वादि गुण हैं उनका परामर्शक नहीं होगा। न गृह्णाति का करता है एवं शब्दों, कौन सा एवं शब्द, अथो य एवं विद्वान प्राणे निश्रयसम विदित्वा इत्यादि कौशितकी शाखास्थ जो एवं शब्द है, वह एवं शब्द कहते हैं वहां पर अर्थात उपस्थित हुए प्राण उपासना में वशिष्ठत्वादि जो गुण जात हैं उनका परामर्शक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हेतु बताते हैं। एवं जातीयक विद्या ऐक्यात, पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं ये श्रुतावलंबित्वात, क्योंकि एवं शब्द स्वभावतः श्रुत अर्थ का परामर्शक होता है। श्रुतावलंबित्वात का अर्थ है शब्दतः उपस्थित अर्थ का ही परामर्शक एवं शब्द होने से, वहां श्रुत नहीं है, वहां आर्थिक है। कौशितकी में वो आर्थिक है, इसलिए उनका विशेषण है आर्थिकम वशिष्ठत्वादि गुण जातम। वो श्रुत है बृहदारण्यक और छांदोग्य में, इसलिए श्रुतावलंबित्वात का अर्थ है श्रुतितः उपस्थित हुए गुणों का ही परामर्श करना एवं शब्द का स्वभाव होने से। ये पूर्व पक्षी ने हेतु बताया, इसलिए यहाँ पर आर्थिक जो गुणजात हैं वशिष्ठत्वादि उसका परामर्शक नहीं होगा। यते इति प्राप्ते सिद्धांत यति, तो इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हैं भगवान भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हुए। अस्सेरन इमे गुणा, इमे गुणा यानी कौशितकी शाखा में अर्थतः उपस्थिता वशिष्ठत्वादयो गुणा, इमे गुणा का अर्थ है। तो कौशितकी शाखा में अर्थात उपस्थित हुए जो ये गुण है, क्वचित उक्ता, इसमें क्वचित शब्द से लीजिए छांदोग्य तथा बृहदारण्य को, वहां उक्त यानी श्रुति ने बताए हुए जो वशिष्ठत्वादि गुण है, अन्यत्रापि यानी कौशितकी आदि शाखा में भी अस्यरन यानी उपसंहर्तव्या, इस अर्थ में अस्यरन शब्द है, उपसंहार करना चाहिए उनका। तो पूर्व पक्षी ने हेतु की जिज्ञासा की, कुतः, क्यों आर्थिक वशिष्ठत्वादि का भी कौशितकी शाखास्त प्राण विद्या में उपसंहार होगा? तो हेतु बताते हैं सर्वाभेदात, सर्वाभेदात ये सूत्रस्थ हेतु है, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं, सर्वत्र एव हि तदेव एकम प्राण विज्ञानम अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते, कि सर्वत्र ही, सर्वत्र एव हि तदेव एकम प्राण विज्ञानम अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते। तो सर्वत्र यानी सर्वासु शाखासु, समस्त शाखाओं में एक ही प्राण उपासना अवगत हो रही है, प्राण उपासना में एकत्व साधक रूप अविशेष हेतु से, बृहदारण्यक में ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण से युक्त प्राण उपास्य है, वही उसका रूप है प्राण विद्या का बृहदारण्यक के, वही छांदोग्य के भी प्राण विद्या का है, वही कौशितकी शाखास्त प्राण विद्या का भी है, इसलिए रूप अविशेष होने से प्राण विद्या सभी शाखाओं में एक है। तो सर्वत्र एव ही यानी सर्वासु शाखासु एव, तदेव एकम प्राण विज्ञानम अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते, एक ही प्राण उपासना का प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, जो बृहदारण्यक में प्राण उपासना है वही कौशितकी में है ऐसा निश्चित हो रहा है, ये प्रत्यभिज्ञान है। कहिए कैसे हुआ प्रत्यभिज्ञान? तो कहते प्राण संवाद आदि सारूप्यात, सब जगह प्राण संवाद आदि रूप समानता होने से, आदि शब्द से रूप अविशेष इत्यादि सब लेना है, और जब उपासना एक है ये निश्चित हो जाए तो कहते हैं अभेदे च विज्ञानस्य कथम इमे गुणाः क्वचित उक्ता अन्यत्र नास्येरन। तो नास्येरन ये आक्षेपार्थ में कथम शब्द का प्रयोग होने से कथम न आस्येरन का अर्थ निकलेगा अवश्यम एव आस्येरन। तो विज्ञान सर्वत्र एक है यह निश्चित होने पर विज्ञानस्य अभेदे सति, ये सति सप्तमी है, उपासना एक है यह निश्चित होने पर इमे गुणाः कथम न आस्येरन, इन गुणों का कैसे वो नहीं होगा, अन्यत्र यानी कौशितक की शाखा में उपसंहार कैसे नहीं होगा? तो कथम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा जरूर होगा। सूत्र का शब्दार्थ हो गया, अब आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। पूर्व पक्षी एवं शब्द का स्वभाव श्रुतार्थ अवलंबित्व मात्र है, श्रुत अर्थ का परामर्शक मात्र एवं शब्द होता है, ऐसा होने से वे अर्थात उपस्थित हुए वशिष्ठत्वादि का परामर्शक नहीं होगा, इस प्रकार की शंका कर रहे हैं, उसका समाधान सिद्धांति करेंगे। तो भाष्य को देखिए, ननु एवं शब्दः तत्र तत्र भेदेन एवं जातीयकं गुणजातं वेद्यत्वाय समर्पयति इति उक्तम्। हम ये बता चुके हैं कि उस शाखा में प्रयुक्त जो एवं शब्द है वह तत्तत् शाखा में श्रुत जो गुण है उन्हीं का उपास्य गुणत्वेन रूपेण समर्पण करेगा। तो कौशितक की शाखा में वशिष्ठत्वादि गुण उपास्यत्वेन रूपेण अश्रुत है, इसलिए वहां का एवं शब्द कौशितक की शाखा में जो उपास्यत्वेन रूपेण श्रुत है श्रेष्ठत्वादि उन्हीं का परामर्शक होगा, समर्पक होगा, न कि वशिष्ठत्वादि का जो अर्थात उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं अत्र उच्यते, पूर्व पक्षी की इस आशंका का समाधान हमारे द्वारा इस प्रकार किया जाता है। अत्र उच्यते का अर्थ है तो यद्यपि कौशितकी ब्राह्मणगतेन एवं शब्देन वाजस्नेयी ब्राह्मणगतम गुणजातम असंशब्दितम असन्निहितत्वात्, इतना तो पूर्व पक्षी का अनुवाद है। सिद्धांतिकर है एवं शब्द का जो स्वभाव है वो स्वीकार करेंगे। कहते हैं आप जो कह रहे हो कि कौशितकी ब्राह्मण में प्रयुक्त एवं शब्द हैं उससे बृहदारण्यक उपनिषद में कहे गए जो गुण हैं वशिष्ठत्वादि उनका ग्रहण नहीं होगा। गुण जातम असंशब्दितम यानी अपरामृष्टम, परामृष्ट नहीं होंगे। ऐसा क्यों? तो कहते हैं असन्निहितत्वात्, क्योंकि कौशितकी ब्राह्मण में प्रयुक्त एवं शब्द के लिए वाजस्नेही ब्राह्मण में प्रयुक्त बताए गए वशिष्ठत्वादि गुण असन्निहित है। लेकिन कहते हैं यदि कौशितकी शाखा में प्रयुक्त एवं शब्द के लिए भी किसी प्रकार से बृहदारण्यक में कहे गए वशिष्ठत्वादि गुण सन्निहित हो जाए तब तो उसे अपने समीपवर्ती श्रेष्ठत्व गुण के तरह वशिष्ठत्वादि गुणों का परामर्श करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सन्निहित हो जाते हैं शाखांतरस्थ वशिष्ठत्वादि गुण भी कौशितकी शाखास्थ एवं शब्द के, वे अर्थात हो जाते हैं। कैसे अर्थात होंगे उसे तथापि इत्यादि से बताया जा रहा है। तो तथापि इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए। वाजसनेयी ब्राह्मणे तावत एवं शब्देन वशिष्ठत्वादि गुणजातस्य प्राण विद्या संबंध सिद्ध। कहते हैं वाजसनेयी ब्राह्मण में भी एवं शब्द का प्रयोग होने से वहां के एवं शब्द के द्वारा वशिष्ठत्वादि गुणों का प्राण उपासना के साथ संबंध निश्चित होगा। इस वाक्य का अर्थ है कि वाजस्नेही ब्राह्मणे तावत एवं शब्देन वशिष्ठत्वादि गुण जातस्य प्राण विद्या संबंध सिद्ध। और सा एव विद्या, कौशितकी श्रुतो प्रत्यभिज्ञायते, तो सा एव विद्या यानी वाजस्नेही ब्राह्मण में प्रयुक्त एवं शब्द के द्वारा वशिष्ठत्वादि गुणों का जिस प्राण उपासना में संबंध निश्चित हुआ है वही प्राण उपासना सा एव विद्या शब्द से लेनी है, उसी प्राण उपासना का कौशितकी श्रुति में प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, यानी वही प्राण उपासना कौशितकी शाखा में भी बताई गई है ऐसा निर्धारण हो रहा है, निश्चय हो रहा है। वो किससे निश्चय होगा, तो वो बताया प्राण संवाद आदि सारूप्यात भाष्य में। तो ऐसा होने से क्या हुआ, विद्या एक है बृहदारण्यक की और कौशितकी की, इतना मात्र निश्चित हुआ। तो कहा फिर उस शाखा में इस विद्या के साथ वशिष्ठत्वादि गुण का अन्वय निश्चित है, तो यहाँ पर भी कौशितकी शाखा में वो विद्या प्रतीत होगी, तो वे गुण भी उस विद्या के साथ यहाँ आएंगे। लेकिन इतना होगा कि वहाँ उन गुणों को अभिव्यक्त करने वाला कोई शब्द अभिव्यक्ति का साधन, वशिष्ठत्वादि गुणों का अभिव्यंजक कोई शब्द कौशितकी शाखा में नहीं है, इसलिए वे अनभिव्यक्त दशा में रहेंगे, उपस्थित तो रहेंगे आएंगे तो सन्निहित हो गए, और उनका अभिव्यंजन किसी प्रकार से हो जाए तो फिर एवं शब्द के द्वारा उनका परामर्श होगा, वो अभिव्यंजन बताते हैं कैसे होगा। तो तथा च गुणानाम गुणी अविना भावेन अर्थतः प्राप्तानाम अपि श्रुतगुणैः अविरोधात् सहैव श्रुतम् अर्थञ्च गुणजातम् श्रुत्यर्थाभ्याम सन्निहितत्व अविशेषात् कौशितकी गतेन एवं शब्देन परामृश्यते। तो कहते हैं गुण बिना गुणी के नहीं रहते, गुणों का गुणी के साथ अविनाभाव संबंध है, जैसे धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है, तो बिना अग्नि के धुआं नहीं रहता, ऐसे बिना गुणी के यानी आश्रय के गुण नहीं रहेंगे। तो वशिष्ठत्वादि गुणों का आश्रय है प्राण, और वही रूप है विद्या का, इसलिए प्राण विद्या, और वही प्राण विद्या यहाँ है, तो गुणी यहाँ है, आश्रय यहाँ है, तो उसके आश्रित रहने वाले गुण को और कहीं नहीं रह पाएंगे, वो विद्या के साथ आ जाएंगे। तो तथा च गुणानाम गुणी अविना भावेन अर्थतः प्राप्तानाम अपि, तो अर्थात वे भी जहाँ गुणी जाएगा वहाँ पर उनको जाना ही होगा, जहाँ कहीं राष्ट्राध्यक्ष जाएगा तो राष्ट्राध्यक्ष का सचिव, राष्ट्राध्यक्ष के अंगरक्षक आदि को उन राष्ट्रों में निमंत्रित न करने पर भी, अलग से निमंत्रित न करने पर भी जाना ही होता है राष्ट्रपति के साथ। ऐसे ही प्रधान विद्या यदि पहुंची तो उसमें जो गुण हैं वे गुण भी जाएंगे ही वहाँ अविनाभाव होने से। इसलिए अर्थतः प्राप्तानाम, तो अर्थतः प्राप्त कौशितकी शाखास्थ प्राण विद्या में जो ये गुण हैं वशिष्ठत्वादि, उनका यदि वहाँ पर बताए गए गुणों के साथ विरोध हो तब तो एवं शब्द से परामर्श नहीं होगा, और वहाँ श्रुत गुणों के साथ अर्थतः प्राप्त गुणों का कोई विरोध न हो तब तो श्रुत गुण भी एवं शब्द के सन्निहित हैं, और अर्थतः प्राप्त गुण भी एवं शब्द के सन्निहित होने से सन्निहित मात्र होने चाहिए, एवं शब्द को तो जिन अर्थों का परामर्श करना है वे अर्थ सन्निहित होने चाहिए, तो सन्निहित हो ही गए चाहे वो किसी भी प्रमाण से सन्निहित हो। तो ये कह रहे हैं कि प्राप्तानाम अपि श्रुत गुणै अविरोधात सहैव, यानी श्रुत गुणै सह एव, तो श्रुत गुणों के साथ कोई विरोध न होने के कारण श्रुतम अर्थम, श्रुतम यानी श्रुत जो गुण जात और अर्थम यानी अर्थत प्राप्त जो गुण जात, गुण जातम का विशेषण है, श्रुतम गुण जातम अर्थंच गुण जातम, श्रुत्यर्थाभ्याम सन्निहितत्व अविशेषात, श्रुत गुण जात है श्रुति से सन्निहित और अर्थ गुण जात है अर्थ प्रमाण से सन्निहित, इसलिए सन्निहितत्व समान होने से कौशितकी गतेन एव, कौशितकी गतेन एवं शब्देन परामृश्यते, तो कौशितकी शाखास्थ एवं शब्द के लिए सन्निहित दोनों भी हो गए, कौशितकी शाखा में कहे गए गुण भी श्रेष्ठत्वादि और ये अर्थात उपस्थित हुए बृहदारण्यक से वशिष्ठत्वादि दोनों भी कौशितकी शाखास्त एवं शब्द के लिए सन्निहित होने से एवं शब्द से दोनों का भी परामर्श होगा। हाँ तो कौशितकी गतेन एवं, हाँ तो कौशितकी गतेन एवं शब्देन परामृश्यते इति आह, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं तथापि इत्यादि, तथापि इत्यादि भाष्य वाक्य लिखने का भाष्यकार भगवान का ये अभिप्राय टीकाकार ने प्रकट किया। तो भाष्य को देखिए कि तथापि तस्मिन् एव विज्ञाने वाजस्नेयी ब्राह्मणगतेन एवं शब्देन तत् संशब्दितम्, तो तस्मिन् एव विज्ञाने यानी कौशितकी शाखा में जो प्राण विद्या बताई गई है वही प्राण विद्या वाजस्नेही शाखा में भी है, तो वाजस्नेही शाखा में प्रयुक्त जो एवं शब्द है उससे उसी विद्या में तत् संशब्दितम यानी वशिष्ठत्वादि गुणजातम संशब्दितम यानी परामृष्टम, तो वाजस्नेही शाखागत एवं शब्द के द्वारा प्राण विद्या में वशिष्ठत्वादि गुणों का निश्चय हो गया है, संशब्दितम इत्यादि का अर्थ निकलेगा। इति यानी इस कारण से न पर शाखागतम अपि अभिन्न विज्ञान अवरुद्धम गुणजातम स्वशाखागतात् विशिष्यते, तो अन्य शाखा में उक्त होने पर भी एक ही विद्या में वो अन्य शाखा में जो कहे गए वशिष्ठत्वादि गुण हैं उनका स्वशाखा यानि कौशितकी शाखा गत जो गुणजात हैं वो हैं श्रेष्ठत्वादि गुणजात, उनके साथ न विशिष्यते का मतलब कोई भेद नहीं है, वो भी सन्निहित है ये भी सन्निहित, ये समानता है। न विशिष्यते का अर्थ है ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेष्ठत्वादि ही कौशितकी शाखा में प्रयुक्त एवं शब्द के सन्निहित हैं और वशिष्ठत्वादि असन्निहित है, क्योंकि वो अर्थात उससे प्राप्त हो गए हैं, इसलिए दोनों भी सन्निहितत्व रूप अविशेष से युक्त हो गए, समान हो गए, समान होने से एवं शब्द के द्वारा उनका परामर्श होगा। अब नच एवं सति इत्यादि का अवतरण है टीका में, कौशितकी श्रुतिस्थ प्राणो वशिष्ठत्वादि गुणक श्रेष्ठ प्राणत्वात्, यानी सिद्धांति अनुमान कर रहे हैं कौशितकी शाखा में आई हुई प्राण उपासना में भी उपास्य प्राण का वशिष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट चिंतन किया जाएगा। इसके लिए उसे बनाया जा रहा है पक्ष कि कौशितकी श्रुतिस्थ प्राण कौशितकी शाखा में उपास्यत्वेन रूपेण बताया गया जो प्राण उसे कहा जाएगा कौशितकी श्रुतिस्थ प्राण, वो पक्ष है। उसमें साध्य है वशिष्ठत्वादि गुणकत्व कहो या वशिष्ठत्वादि गुण कहो, क को हटाने से साध्य बन जाएगा, नहीं तो क को रखना है तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वशिष्ठत्वादि गुण हो गए साध्य, श्रेष्ठ प्राणत्व हेतु है वाजी श्रुतिस्थ प्राण दृष्टांत है, तो व्याप्ति बनेगी यत्र यत्र श्रेष्ठ प्राणत्वम तत्र तत्र वशिष्ठत्वादि गुणकत्वम, यथा वाजी श्रुतिस्थ प्राण, ये दृष्टांत होगा। तो वाजी श्रुति यानी बृहदारण्यक उपनिषद, और उसमें जो उपास्य प्राण है उसमें श्रेष्ठ प्राणत्व ही है और वशिष्ठत्वादि गुण भी हैं, छांदोग्य में भी श्रेष्ठ प्राणत्व है और वशिष्ठत्वादि गुण भी हैं। तो वाजी शाखास्त छांदोग्य शाखास्त प्राण ये दृष्टांत बना, और कौशित की शाखास्त प्राण में श्रेष्ठ प्राणत्व हेतु हैं जो व्याप्य और व्यापक का संदेह है, तो फिर उसका निश्चय हो जाएगा इस अनुमान से कि कौशितकी शाखास्त प्राण भी श्रेष्ठ प्राण होने से वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त है, इस प्रकार का निश्चय होगा। इति अश्रुत गुण अनुमाने सति, तो कौशितकी शाखा में अश्रुत जो वशिष्ठत्वादि गुण उनका अनुमान कौशितकी शाखास्थ प्राण उपासना में इस प्रकार करने पर, पूर्व पक्षी कहते हैं श्रुत हानि होगी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं आ रहा है पूर्व पक्ष, तो उसका भाष्य में नच एवं सति, एवं सति का अर्थ इतना किया भाष्य में जो एवं सति आ रहा है ना, अवतरण में टीकाकार ने एवं भाष्यस्थ एवं सति का ही इतना अर्थ किया अनुमाने सति। इस अनुमान से कौशितकी शाखास्थ प्राण में भी वशिष्ठत्वादि गुणों का अनुमान करने पर, पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं कि वहाँ श्रुत जो गुण हैं उनकी हानि होगी, तो कहते हैं श्रुत हानिर नास्ति सिद्धांति, क्यों कहते अविरोधात, वहाँ श्रुत श्रेष्ठत्वादि गुणों के साथ अनुमित वशिष्ठत्वादि गुणों का विरोध न होने से श्रुत हानि नहीं है, वे भी रहेंगे ये भी रहेंगे। इति उक्तम, ऐसा पहले सिद्धांतियों ने कहा है, उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान। इति उक्तम स्पष्टयति, स्पष्टयति का करता है भगवान भाष्यकार, नच एवं इत्यादि से, नच एवं सति श्रुत हानि अश्रुत कल्पना वा भवति, एवं सति का अर्थ है कौशितकी शाखास्थ प्राण में वशिष्ठत्वादि गुणों का अर्थात निर्धारण करने पर जो श्रुत श्रेष्ठत्वादि गुण हैं श्रुतार्थ, उसकी हानि नहीं होगी और अश्रुत अर्थ की कल्पना नामक दोष भी नहीं आएगा क्योंकि अविरोध है। इसी को स्पष्ट कह रहे हैं कि एकस्याम अपि ही शाखायाम श्रुता गुणा श्रुता एव सर्वत्र भवन्ति गुणवतो भेदाभावात्। एक शाखा में किसी उपास्य में कोई गुण कहे गए और वही यदि अन्य शाखा में भी उपास्यत्वेन रूपेण निर्धारित है तो माना जाएगा कि उस शाखा में जहाँ वो उपास्यत्वेन रूपेण श्रुत है कुछ गुण नहीं भी कहे गए तब भी वहाँ श्रुत ही है, एकत्र श्रुत गुण सर्वत्र श्रुत ही माने जाएंगे। सर्वत्र श्रुता एव भवन्ति, ऐसा क्यों कहते हैं? गुणवतो भेदाभावात्, तो जो हो गुणी है वह एक होने से। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट किया जा रहा है। एक गुणी में कहीं देखा गया जो गुण है वह गुणी किसी अन्य स्थान पर चला जाए तो वहाँ के लोगों को उसमें वह गुण न दिखने पर भी वह गुण उसमें नहीं रहता है, वो जहाँ से आया वहीं छोड़ कर के आया है, ऐसा नहीं, वो गुण वहाँ पर भी रहता है। और वहाँ वाले लोगों को यदि कोई बताता है इसमें ये गुण है तो वह भी प्रकट हो जाता है, फिर उन लोगों को भी ज्ञात होता है। ये दृष्टांत है, इसी दृष्टांत से दार्ष्टांत को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसलिए दृष्टांत है नहीं इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, अपरिगणिता अपि गुणा श्रुता एव इत्यत्र दृष्टांतम आह नहीं इति। जो अपरिगणिता गुणा यानी अश्रुता गुणा, कहीं अज्ञान नए स्थान पर पहुंचे व्यक्तिस्थ गुण अनभिव्यक्त हो, अपरिगणिता का अर्थ है अनभिव्यक्ता, परिगणिता का अर्थ हो जाएगा अभिव्यक्ता, तो अनभिव्यक्त गुण भी श्रुता एव, श्रुति ही बन जाते हैं, ज्ञात ही हो जाते, बाद में वो सन्निहिति माने जाते हैं, उस गुणी के साथ रहते ही हैं। इस अर्थ को निश्चित करने के लिए ये दृष्टांत बताया जा रहा है कि नहि देवदत्त सौर्यादि गुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशांतरम गतः तद्देश्यै अविभावित सौर्यादि गुणोपि अतद्गुणो भवति। न का अन्वय भवति के साथ होगा, शुरू वाले न का ही का अर्थ है अस्मात्, क्योंकि या तो जिस कारण से देवदत्त नामक जो व्यक्ति है, या एवकार अवधारण अर्थ में मान सकते हैं एव अर्थ में, इसलिए नहीं में ही का अर्थ एव निकलेगा, तो नैव ऐसा निकलेगा और उस नैव का अन्वय होगा भवति के साथ। तो देवदत्त नाम का व्यक्ति है अपने शहर में, उसकी प्रसिद्धि है कि वह सौर्यादि गुणों से युक्त है, बड़ा सूरवीर है, लोकोपकारक है, इत्यादि गुण उसमें पूरे शहर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन उस शहर को छोड़ करके कहीं अन्य प्रांत में गया और वहाँ देशांतरम गतः तद्देश्यैः, यानी जहाँ वो अन्य स्थान पर गया है, नए स्थान पर, वहाँ के लोग देवदत्त के सौर्यादि गुणों से परिचित नहीं हैं, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए देवदत्त में विद्यमान सौर्यादि गुण अज्ञात होने पर भी, अनभिव्यक्त होने पर भी, तो कहते हैं तद्देशे अविभावित सौर्यादि गुणोपि देवदत्त, तो देवदत्त के जो गुण हैं वे वहाँ के लोगों को ज्ञात न होने पर भी, ऐसा देवदत्त अतद्गुणो नैव भवति। तो तद्गुण यानी सौर्यादि गुणों से रहित नहीं होता, सौर्यादि गुण वाला ही होता है, तद्गुण ही होता है, उसके अंदर वो सौर्यादि गुण विद्यमान है। ऐसे कौशितकी शाखा में जो प्राण है उसमें वशिष्ठत्वादि गुण को बताने वाला, अभिव्यक्त करने वाला कोई शब्द प्रयोग न होने पर भी, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में वही प्राण वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्ततया ज्ञात है और वो वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त हैं ऐसा बताने वाले शब्द हैं। जो मैं वशिष्ठा हूँ वो आपके कारण ही हूँ, वो वशिष्ठ आप ही हो, तुम वशिष्ठोसि इत्यादि वाक्यों से बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त प्राण है ये निश्चित हुआ है। और वही प्राण कौशित की शाखा में उपासित्वेन रूपेण निश्चित है, तो उसमें वो प्राण तत्व कोई अलग अलग नहीं है, तो एक ही है। और वही प्राण तत्व कौशित की शाखा में वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त होगा, लेकिन वहाँ पर जैसे परदेशस्थ लोगों के लिए देवदत्त के शौर्यादि गुण अज्ञात हैं ऐसा रहेगा। और जब वहाँ कोई देवदत्त का परिचय देता है या ऐसा ऐसा है तो अभिव्यक्त होते हैं, वहाँ के लोगों को भी ज्ञात होते हैं वे गुण। ऐसे ही यहाँ पर भी अनुमान से वो उपस्थित हो जाएंगे तो एवं शब्द के द्वारा उनका परामर्श होगा। एवं शब्द जो है प्राण में वशी श्रुत गुणों के तरह आर्थिक गुणों को भी बताएगा तो अभिव्यक्त हो जाएंगे, उपासकों को ज्ञात हो जाएंगे। ज्ञात हो जाएंगे तो उन सब गुणों से युक्त प्राण की उपासना कौशित की शाखा वाले उपासक भी करेंगे। इस अभिप्राय से आगे वाला वाक्य लिखते हैं कि यथाच तत्र परिचय विशेषात देशांतरेपि देवदत्त गुणा विभाव्यन्ते। तो वहाँ कोई देवदत्त का परिचित व्यक्ति देवदत्त का उन लोगों को परिचय देता है कि देवदत्त तो इन इन गुणों से युक्त हैं करके, तो उन लोगों को भी ज्ञात हो जाते हैं देवदत्त के गुण। ऐसे एवं शब्द कौशित की शाखास्थ एवं शब्द अनुमान से सन्निहित हुए वशिष्ठत्वादि गुणों का भी परामर्श करेगा, यानी परिचय देगा। प्राण में श्रुत श्रेष्ठत्वादि गुणों के तरह आर्थिक वशिष्ठत्वादि गुण भी हैं, ऐसा प्राण है, ऐसा चिंतन करो, ऐसा परिचय एवं शब्द कौशित की शाखास्थ कौशित की शाखा के साधकों को देगा, वो परिचायक होगा। ये आगे कह रहे हैं कि एवं अभियोग विशेषात शाखांतरेपि उपास्या गुणा शाखांतरे अपि अस्येरन। तो दृष्टांत के तरह एवं का अर्थ दृष्टांत में भी अभियोग विशेष है एवं शब्द से। एवं शब्द अपने स्वभाव के अनुसार जिस किसी भी प्रमाण से सन्निहित हुए अर्थ का परामर्शक बनेगा तो श्रुति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से उपस्थित हुए श्रुति प्रमाण से उपस्थित हुए श्रुत गुण, अनुमान प्रमाण से उपस्थित हुए अनुमित गुण प्राण के दोनों का भी परिचायक हो जाएगा एवं शब्द। अथो य एवं विद्वान, इस वाक्यस्थ एवं शब्द का अर्थ निकलेगा श्रेष्ठत्वादि श्रुतगुण तथा अर्थात उपस्थित वशिष्ठत्वादि गुण उपसंहृत जो हैं उन गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाला उपासक उपास्य के तरह ही श्रेष्ठ हो जाता है, ये अर्थ निकलेगा। तो एवं अभियोग विशेषात शाखांतरेपि उपास्या गुणा शाखांतरे अपि अस्येरन, उनका उपसंहार होगा। अब ये अधिकरण का उपसंहार वाक्य है तस्मात् इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में फलितम आह तस्मात् इति। जब ये निश्चित हुआ कि बृहदारण्यकादि में कहे गए वशिष्ठत्वादि गुणों का भी कौशित की शाखास्त प्राण उपासना में उपसंहार करना है, ये निश्चित हुआ उपसंहार होता है करके, तो जो फलितार्थ निकला उस फलितार्थ को कहा जा रहा है कि तस्मात एक प्रधान संबद्धा धर्मा एकत्र अपि उच्यमाना सर्वत्रैव उपसंहर्तव्या इति। तो एक प्रधान उपास्य संबंधी गुण एक शाखा में कहे गए हैं और उपासना एक है ऐसा निश्चित है। यदि अन्य शाखास्थ भी तो उस अन्य शाखा में नहीं कहे गए गुणों का भी उपसंहार अन्य शाखा से होगा, ये बात निश्चित हुई। लेकिन उपासना एक होनी चाहिए। इस प्रकार ये जो पंचम अधिकरण है सर्वत्रा भेद अधिकरण, इसका विचार पूरा हो जाता है। षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।